أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ افمن زین له سوء عمله دی زنا الله جل جلاله زجر او زورنا هغه چاته ذکر گئی چې چاته بد عمل خسته شوی او په بد عمل وته خستخ کاری او پاګی باندې رواني او سره وسره تسلیم د نبی علیہ السلام دا فلا تذهب نفسك اگی او سره دی آیات کې بل مسله الله جل جلاله دا هغه خلکو صفات بیانې کم ته چې هدایت هدایت ښکاری حق حق ښکاری او باطل باطل ښکاری او اخر کې بیا زورن ور کوي چ الله جل جلاله ته علم دې څوک چې څه کوي الله باغی باندې خبردار دی نو الله فرمایي پمن زوینا آیا هغه څوک چې خېست کړی شوی هغه تاسو او عمل هي ناکر عمل ددو فرآه پس دې ویني دې ناکر عمل را حسنا خېستا نو ډیر داسې دي اندوانو ته خپل د هندوتوب کا باطل ښکارې دي نو پرې خبر او مشرکانو ته خپل شرک خسته نه ښکارې دي نو نبی علیہ السلام مقابله به نه کوله خبر زم دراله آی که د قوم متیاز کی اندوان نو هغه د عبادت ښکارې او طاعت ښکارې او ښکار ښکارې مشرک تبوت تک تکیدل چې د ما د خدای په نسبانه پوری کوي او زما پیړی به پار کوي نو دا کار وته خخ کاری نو زګو ته کته برګي ادا ډیر ناکاره شي خیس بګنده عمل چې خسته شي نو بیا چې خسته کاری بیا زړی چې تبریری ادا سې کسب د چاپلار حکم نه کی یو سړی تو ته بکیان وای خبر ځان تعالی او یا اوسړی اودز ویخ ځانو د کینو به چپلار پاسې خبر ځان ته غنټول आवाज ورکې چې پلان کې आवाज ورکا و یا غوډ دې هغه وته و یا غوډ دې خبر ځان ته نو چې ویخ ځانو د کی یا اوسړی توت ته بکی اڼوي نو دغه اودز پاسول نه شي او دغه توت ته چې بکی اڼوي نو هغه ته بیا توت کول نه شي خبر ځان ته نو د دې سړیم دک مثال له توت ته بکیان وای ګنده عمل ته سوی خېستا عمل وای او ته خېستا ښکاری نو داغه منه کول الله تعالی فرمای دا کس د هغه چا پشان کېدې شي دلته کې او دوه الفاظ مقدر دي هغه د دې چې افمن زین له سو عمله فرآه حسنا کمن هوا هدا الله فر الحق حقا الباطل باطلا ایا دا انسان دا هغه چا پشان دی چې هغه ته حق حق کاری او باطل باطل کاری هغه تو ته تو ته یو بکیانه ته بکیانه وي حق هم پیژني او باطل هم پیژني صحیح هم پیژني او غلط هم پیژني صحیح باندې روان دی او ته غلط نه ځان بچ کی نو الله پر مې عادت والا برابر کې دی شي نشي کې دی خبر ده ته یو بیډي غر کدا غر روان دی خبر ده انده لکنه زخر و تام رسوی خوریه خبر ده انده لکنه داغه بیڑی غر که دون که ده آغا غر کروان ده گنده شی و تا سپاخ کاری او دابل چیده نو گنده پیجنی او خم پیجنی نو ده گنده نزان بچ کئی او خچ کم دې داغه طلب او تلاش کړي. نو دا لومبه دنیا کې مغرق ته او قبر کې مغرق ته او آخرت کې مغرق ته او دا دویم چې نه دې دنیا کې کامیاب او کامران دي او قبر کې کامیاب او کامران دي او آخرت کې کامیاب او کامران دي. نو دا دواړه الله وی برابر نشي کېدي. دې دواړو کې ډېر لوی فرق دي. خبر ځان تعالی دې دواړو کې ډېر لوی فرق دي. دا هیڅ چره برابر نشي کېدي. یو د رفعت په مرتبه کې دي او بل د ظلمت په انتها کې دي او په تیارو کې دي. نو الله فرمایي او بیا الله فرمایي فإِنَّ اللَّهَ يُذِلُّ مَن يَشَاءُ. نو الله جل جلاله فس یقینا الله چې دی یذلو گمراه کوي من اسو کې شاو چې او واړي چې کوم سره گمراهي وکه وي اور ځان تعالی نو الله غل اختیار عمر کړي دی د گمراهه توفیق مول ورکي اور ځان تعالی گمراہی و تور کی گمراہ کولم اللہ کا دادا اللہ اختیار کری ویہدی او ہدایت کے اللہ تعالی من اغا چاہتا یشاو چی اغوالی چاہتا ہدایت ورکو نچوک چی دا ہدایت طالبی او دا ہدایت کوشش او دا انابت کوشش کئی اللہ جل جلال ہو اغید سور کی ہدایت ورکی دا اللہ چا سرا اچا سر نترب گنشتا او نا دشمنشتا خبر ہے انس پولا پٹیش دا ہدایت ہم دا اللہ لاز کے دے گمراہیم دا اللہ لاز کے دا انسان لا اللہ اختیار ورکڑ دے کہ او سڑے زان لے گمراہی ہو رکی اللہ واللہ کی توفیق ورکی خواہ اللہ تے خوشا لنا دے دے زان لے خواہ کی اللہ واللہ توفیق ورکی خبر دے انتالا دا اللہ دے ارادی نا بغیر سنی کی گی وما تشاؤن اللہ یشاء اللہ رب العالمین تبلیغیانو مجھے ترسو دا اللہ ارادی نی شوی سم نکی نو کدے دا گنام کئی دے زان لے خواہ کی غورے کی او اراده یو کینو الله ولله سور کی توفیق ورکی خو الله دې په دې خوشاله نه دی ایو سړی نیکی ځان لغور کی او دا غیر اراده یو کینو الله ولله دا غیر توفیق ورکی خو الله توفیق ورکی په دې دې نه سره خوشاله دا مشرکان مشکل کو چې ګور هر څه د خدای په خوا باندې کی ګر شرک الله ته خوښ نه وینم موږ بل شرک نه وکړي الله دا آیات نازل خبر ده تعالی چې ټیک ده دا خو کیږي د الله په توفیق خو تاسو ځان له خوښ کې غوړه کې خو الله په درنه خوشاله نه دی او چې سړی الله راضي کوي نو الله دې نه خوشاله دي توفیق هم ورکه الله دې نه خوشاله رب شي ان شاء الله د رښتما سي بارا کې باغ آیات راشي فإن الله يذل من يشاء او باځي ویل دا د مرز نه هو یو بل کافرو نبی له سلام الله دعا کړو اته مرز نه هو ایمان راړو دا غي بارا کې نازل شي بهرحال الفاظ عام دي الله چا ته وغواړي چا کې نابت او طلب موجود هدایت ته ورګي او چا کې نابت او طلب ني نو بس گمراهي کې د گمراهي شو کې بي فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلا تذهب بس لال دي نشي نفسك نفس تا عليهم پرې کافرانو باندې حسرات د وجه د ارمانونو پرې باندې نو زهاب د نفس دی انسان نفس او روح لاړ شي خبر ده تل نو وفات شي نو دا کنایه ده د مرګ نه یعنی ته د دې په گمراهی باندې ځکه پیغمبر تخکاریدل چې سړی موس کزا کنه دا پیغمبر تخکاریدل ځکه حدیث کې راځي نبی اسلام فرمای چې کله اذان وشي نو پرشته اعلان کوي پاسه بندگانو چې کومور تاسو باندې ځان باندې د ګناهونو د وجه بل کړي نه غسکه حدیث وګت حدیث ته دغه هر منځ وخت کې اعلان کیږي نو پیغمبر ته بخکاریدل چې یو سړی مسک ځکه نو بزان باندې سکی اور بلې یو سړی کفر کوي پیغمبر ته بخکاریدل خکارا مشاهدتن الله وته خودلی جنت او جهنم چې د همیشه د پر اور کې تلون کړي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر حسرت او ډیر انتهایی کوله نو فکر کو نو واقعي خبره ده پیغمبر منصب چې ده هغه دعوت ورکول دی او دعوت رسول دی او مهنت کولی بعد شپ پاغی باندې ارمانونه او حسرت چې ولی په کوپر باندې مرشي یا دی ولی ایمان نراړي نو حسرت ته ضرورت نشته دا اس ځان هلاکول خبر ځان درا لګم الله ځکه اوپر مایل فلا تذهب نفسك عليهم لړ دی نشي زړستا پدی باندې د وجه د ارمانونه لړ دی نشي روحستا یعنی ته د دې د کفر د وجه او دی ځان په جهنم کې پخپله غرقې او ځان له پخپل باندې کفر غوړه کړل دي او داغي سره محبت کوي باطل شي وته حق کاری او ځان هلاکې نو ته ځان باندې د دې د حسرت د وجه وجنه ځان مهلا کوا پیغمبر تعالی جل جلاله تسلی ور او دعوت نه من کوي خبر ځاتاله دانه دی ویله الله تعالی چې دعوت مور خو دعوت کې دوم رزان پریشان کول چې د سړي خپل ځان لړشي او خپل حسرت او ارمان سره ځان خراب کی یا حسرتونه او ارمانونه نو دا نشته دعوت نه من نه دعوت ورکوا خو نور مزید تسلی نبی اسلام ته ورګي ها نو پس لال دې نشي پدی باندې نفس دا پدی باندې د وجه د ارمانونه ان الله علیم الله جل جلاله چې دې علیم پوهه دې بما پاسمانه یسنعون چې دې سکی الله زورن الله ته پته دې چې دې سکی الله جل جلاله پدی باندې سزا ورکي بت پرستی کوي دا الله سره بت شریکي ناکار عمل خسته کړي الله ته پته ده ورپسې بل دلیل له والله الذي ارسل الرياح دا دلیل ذکر کې الله جل جلاله په اس بعد د قیامت باندې قیامت چې ده حق ده او الله جل جلاله به دا ټول انسانان غره پسې نو به تور مثال الله جل جلاله دلیل عقلی ذکر کوي یعنی آیات کې دا سه مسله ذکر کوي چې انسان پای کې عقل استعمال کی نو عقل پدې باندې دلالت کوي چې راځوندې کې دل د مړو د دې ځمکې نه سدي دا حق دی نو الله پرمحي والله الذي الله تعالی غزاد ته يرسل الرياح ارسل الرياح چرالېږي هواګانې رالېږي هواګانې فتوسيرو فسغا روچته کی اړوي راړوي صحابن ور يزلرا فسقناه الله ومغا غبوزو الى بلد ميت دا ځمکې ته دا ځ خارته ميتين چې هغه مړي یعنی اوچی فاحيينا فسلاوي مون ژوندې کو به په سبب د دې وګو باندې الارض از مکلره بعد موتها رستو د مرګ د دینه الله وي مونږه اغز مکا د دې د مرګ نه رستو هغه دوباره را ژوندې کو کذالک النشور اوم د غرنګي النشور نشر بي د خلکو جمع کېدل بي نګورا پدې کې د الله جل جلاله د قدرت مضبوط دلیل دی خبر ځان تعالی اني الله جل جلاله وریز کم ځای د سمندر نه بلا سوجد شي الله جل جلاله داګه نو وریز را پیدا کی خبر ځان تعالی وریز اوسې اگې وګورنو بیا داګه خورول په کار دینو داګه لپاره هواگان سوک راولی الله راولی ارسل الرياح ضمیر الله تراجه دی الله هواگان راولی نو هواگان هغه بیا سوک راولی دومره قدرت والا دومره هواگان چې علاکه علاکه هغه سره بکول پکار دی نو داګه لپاره سلګي وریزه نه دی پکار ټنونو مننو وریزه هغه اوپر او چتی کړي نو دا سه په معمولی هواگانو باندې نشی راړي خبر ده انده لګا اله مضبوطی هواګانی پکار دی چې دل دیکه ورکی واغلا کې دی بوزي خبر ده تعالی الله جل جلاله هواګانی راولي نو غلا کې ته چې کوم او چا لا کوي کمه باندې الله اراده وکي او چا لا کوي بارانونه بنې شوی نو الله جل جلاله دا وریزي اغه طرف ته بوزي خبر ده تعالی بیا زم کوي او چې اس په نخکاری تو هم هم هیڅ شي نه او چې الله جل جلاله وګواړي نو الله جل جلاله دا غزمکا په سبب د دې اوبو باندې اغرا ژوندګي نو چې کله الله جل جلاله دا زمکا را ژوندګي یعنی تکش نشي ګیاګانې او واخه وغيرها باغی ګرو کیږي کذالک النشور الله وي دک کرانګي ان نشور د قبرونو نه پاسې دل به یو جمع کېدل نو څه مطلب انسان د پرزما کې کېره نو صرف ماده مختلفه ده اې د انسان غوخه ده او دا خار ده لیک پرک دی خبر ده تعالی اوم تک کرانګي چې څنګه د ازم کملو او راجوندې شو واخې وکړو نو دا کرانګي دا غوخه ده بمړي بدني الله جل جلاله به سکی څنګه دی خارونه بوټي راو باسه لشي اوم دی خارونه بدا اډو کی او دا غوخه او دا سترګي بیا الله جل جلاله رو بس اوم تک کرانګي ولک کیفیت کې اماده کې اختلاف ته نور تک کې شیر او بعضی مفسرین اغا وی نتک کرنگی اغا یو روایت هم ذکر کرده تفسیر مظهری او دا کرنگی علامه بغوی او نور مفسرینو چې الله جل جلاله به داسې باران را وری چې هغه به انسانی اوبو چې کومه انسان پیدا کیږي داغه سره مشابهت بلري خبر ده تعالی او داغه په ذریعہ باندې با دا ټول انسانان الله جل جلاله د زمکې نسکی راجوندیږي. نو بهر حال یا دغه طریقه شوا او یا الله عالم دې بل طریقه شوا خو بهر حال آیات کې الله پرمای څنګه چې باران سره زمکه راجوند شي دغه رنگ کې بدا انسانان د زمکې نسکی پاسي اوس په دې آیات کې په دلیل باندې ځان پوهیږي ای چې کم ذات دومره قدرت او طاقت والے دی وریه زنی وریزه پیدا کی کم ذات دومره طاقت والے دی ټنونو اوب پکی او داسې هواګانی ول پیدا کړی چې په سکندونو کې را خوري کی را ولی نو ته اړم شتا او په مخه باندې اغستی خبر ده ته نه تیل غواړي نه اکسلیټر غواړي خبر زیاده نه انجن شتا بس هوا د اخکاریم نه او را خطا شي وریزه په مخه باندې ورخطا کړی اېدا بر ډیر سپیډ هوا چلی کته هواګانی جدا دی او بر هواګانی سړي یودا دی پدې کې منونو او بيدې لپاره مضبوط سپیډ واره هوا پکاري نو چې کم زاد دا کار کول شي بیا د اگین باران راوړل شي بیا د اگین مړز مکه ژوندې کول شي نو د دې انسانانو د قبرونو نه پاسېدل دا کل په اعتبار سره سړي چې کم زاد دا سه قدرت والے دی او دا سه طاقت والے دی او دا ټول کارونه کول شي نو د دې انسان د قبر نه فاصول څه شو خبر ځان تعالی نو دا الله جل جلاله نور الله جل جلاله صرف پدی باندې دی انسانی عقل په اعتبار سره استدلال کوي چې انسان دې دې کې سوچوږي چې کله الله دا کار کول شي نو دغه قبرونو نه پاسول په الله باندې ګرانو نه دي. اول پدی آیات کې مقصود خدا مسله وا خو په آیات کې ضمنن الله جل جلاله هڅه کوي انسانیت ته خپل نعمت هم ذکر کوي خبر ده تعالی او داګه تفصیل هم وره اے ګور انسان لا الله رزق ورکړي فلینظر الانسان الى طعام الله وي انسان خپل خوراک ته وګوري دغه په دې نوړای کې الله جل جلاله سمندر له شکر ورکړي دا بلا سګي نه جوړي دغه په دې نوړای کې الله جل جلاله هواګانو له شکر ورکړي دغه په دې نوړای کې الله جل جلاله وریز له چکر ورګي دغه په دې نوړای کې الله جل جلاله زمکه له سر ورګي چکر ورګي دغه په دې نوړای کې نور لاس کوملا د پوره کائنات الله جل جلاله دغه په دې رزق کې مشغوله کړی دی او په دې کې چکر ورګي بیا هم انسان څه چیرې ناشکر دی قتل الانسان ما اکفر الله یې قتل لیکل شي انسان څه ناشکر شه دی خبر ده تعالی ادم رلوی کائنات د په دې رزق کې سالي الله انسان خود دې ته وګوري فلینظر الانسان الى طعامه ان صببنا الماء صب ثم شققنا الارض شق دا لو ټول مونږه کوزمه ک مونږ چورا ورو مونږه خبر ده تعالی دا ټول کارونه هغه مونږو نو بهر حال په دې آیات کې بیا د الله جل جلاله انسانیت ته هغه نعمت اشارتن هغه ذکر کړي من کان یرید العزه فلله العزه سوک چې اراده د عزت لري نو فلله العزه د الله جل جلاله د پرد عزت خاص د الله د پرد العزه عزت او غلبه نو حدیث کې مرازی بعضو مفسرین یو حدیث ذکر کړي من اراد العزه فلیتع العزیزه سوک چې د عزت اراده لري نو د عزیز ذات اطاعت دی کوي د الله په اطاعت باندې انسان ته عزت ملاوي او د الله په نافرمانه باندې انسان ته ذلت ملاوي او د الله دنیا او قبر اخرت کې دغه مسله ده چې د الله اطاعت کې دنیا او قبر اخرت کې به عزت مند دی او چې نافرمانی کې نو هر شی سره ډیر شو پیسې ډیر شو مال ډیر دی خو دنیا او اخرت کې به د الله ذلت کوي خبر ده تعالی دا چې کوم سلاس کې دی مال اولاد الله به په دې باندې وي څنګه چې کافران الله جل جلاله فرمایي چې د دې مال اولاد ته تعجب مکوا خبر ده تعالی دا خو دې په ذریعہ الله دې له عذاب ورګي نو عزت او غلبه هغه د الله لپاره. مشرکانو هغه بد بوتانو عبادت وکړو زکا بل ځکه راځي واتخذو من دون الله الهه ليكون لهم عزه. دې بوتان دې لپاره نیسلې چې الله په نس باندې د دې څخه حاصل شي عزت. دې وې دا بوتان با مونږ لاله تکارو با سړي به شپارس کې دا کاني ايب تعون عندهم العزه. وینځه مسی پار کې تیر شو الله وې دې دې سره عزت لټي. دې خدایان دې لپاره نیسلې دي چې دې عزت د دې د وجه نه عزت پیدا کړي د الله په نس باندې. نو لہذا دې ته ضرورت نشته کده چا د عزت او د غلبې د حاصلولو اراده یې نو عزت ټول پټول د چا لپاره دی د الله لپاره. او دې ځکه وشکان مرزي چیرې اصل اتیشتم کې براشي الله جل جلاله فرمای فللله العزت ولرسوله وللمؤمنین. عزت او د الله لپاره هم د رسول لپاره هم د مؤمنانو ندلته اصلا تذکره کوي. اصل عزت د چا لپاره دی خبر ځان تعالی الله پر ملسوک چې اراده لري نو چونګې د الله پیغمبر او مؤمنان د الله جل جلاله نه پنیک اعمال وباندي خبر ځان تعالی اراده کړی د عزت د حاصلولو نو طبعا او ثانیا دوباره الله جل جلاله د عزت چاته ورکړل دي مؤمنانو ته ورکړل دي او خپل پیغمبر تور نه. خو اصل عزت او الوبد چا لپاره ده د الله لپاره. نو هغه اشکال نه راځي چې ال تکي آیات کې داوي او دل تکي داوي خجی فللله العزت جميعا نو ده الله ده پاره ده خاص کر ده الله ده پاره ده عزت او غلبا جميعا ټول پټولا. الیه یسعد الکلمت طیبه عزت پس حاصلی نو ده عزت ده اسباب بیان کی عزت پس حاصلی کی الیه خاص ده الله تعالی ده نه بل چاته یسعد ورخیجی او برکیجی الکلمت طیبه پاکی کلمه کلمه عمده او کلمه پاکی. نو ده کلمو نا سموران دی یو خبره ده. نو بازو مفسرینو ده کلمو نا اغا یو کلمات اغسط دی او بازو بل کلمات اغسط دی. خو صحیح خبره داره چې دغه مثالونه دی لکه عبدالله ابن مسعود سب روایت تفسیر مظهری را نقل کړي ما من عبد یقول خمس کلمات نشته او بنده چې 15 کلمې وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر تبارك الله دا وای مگر دا یو پرشته والی الا خذهن ملک دا یو پرشته را والی فجعلهن تحت او بیا وګرځي تحت جناهی د خپل وزر لاندې او بیا اوخیږي او په هیڅ یو پرشتو ټولګي باندې نه تیریږي مگر هغه پرشتي استغفار کوي دغه ویون کې د پاره تر دې پورې چې دا کلمې الله تعالی ته ورسي. او بیا عبد الله ابن مسعود چې فرمایل ک دلیل غواړي نو د دې مستاق په کلمه په کتاب الله کې لري الیه یسعد الکلم الطیب الله ته پاکي کلمې او ذکر والے کلمې ورخیږي. بعضو نور کلمات ذکر کړي خو موږ بل قران الفاظ ته ګورو. د قران الفاظ چې دي عام دي د دې وجه یو تفسیر دی تفسیر سعدی د عربو یو عالم دی اوس نږدې زمانه کې تیر شوی دی. نو هغه ویلی دی د دې نه مراد څه شی دی من قراءت و تسبیح که یو سړی تلاوت کوي نو دام ورخیږي الله د پاکي کلمې دی تسبیح کوي سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و هر خ خبره جدا هر پاک کلمه د الله سنا کوي دا ټول الله جل جلاله تورخي. بیا دي زه کې دوه خبرې دي د ورختو نه مراد دي. نو د ورختو نه مراد خو یا دادي چې صحیح به پرشتي راضي سار حدیث ده سار کې او مازیګر کې پرشتي بدلي زی راضي خبر ده انداله او بیا دلته جمع کیږي بیا چې لړشي الله دې تپوس کوي چې تاسو زما بندگان څنګه پر خودل نو پرشتي وي خدای پاک چې راځي نو اومي موسکو چې دونو اومي دا بازي دي حدیث کې دا ذکر کوي جګړه کوي یو وي زبېلې کم بل وي زبېلې کم او خدای وي چې دواړه ولي کې دا خبره په حدیث کې نشته. حدیث دا ځای پورې ډیوټي کوي یتا کبون فیکم ملائکتم باللیل و ملائکتم بالنهار بیا لړشي الله دې تپوس کوي بندگان څنګه پر خودل چونکه موس کې دواړه شریک شي خدای وی چې راتلو او می موس کو چې واپس راتلو سیم کولو او می موس کو نو یاخد خاتون مراد هغه دادی چې فرشتي د اعمال د نیک کلمات په صحائفو کې لیکي او دغه بهترین عمل الله جل جلاله ته پیش کی دیو تفسیر هغه دار او دیم تفسیر د سعود کې نه ده د قبول نه خبره ده انده لګه خلکو دا اوچت شه ده اوچت نه مراد ده د خلکو په نسبت باندې مقبول لې خلکې قبلې خبر ځان ته لګن عام طور چې مقبول شي نو خلکې اوچت اوچت ګرځي زما کې ته نه پرې خبر ځان ته لګ نو سعود نه مراد ده د الله تا پاکي کلمې ورخیږي نه الله جل جلاله دا کفاکي کلمې قبلې او پدې باندې انسان ته ثواب ورکي او کلمه عامه ده کلمه توحید ده او قبله ده او هر کس مزه کر دی هغه ته مراد دي والعمل الصالح يرفعه والعمل الصالح او نیک عمل چي دي يرفعه د دې جملې درې مطلب دي عمل صالح او تاسو په جنې ویلي عمل صالح دي ته پیغمبر کم کړه دي کم وخت کې کړه دي په کومه طریقې کړه دي څومره مقدار کې کړه بار بار ما مثالونه ذکر کړی دي سلور خبرو کې داغه سره مشابهت ده نو دغه ته ویل کیږي عمل الصالح نیک عمل هغه ته ویل کیږي يرفعه نس مراد ده نیک عمل چې ده نو رب نه مراد قبول لې سب تفاسیر نور مفسرینو ټولو غنو تصریح کړي دا چې ده رب نه مراد قبول لې نیک عمل اغا اوچتای الله دینه ایک عمل لرا یعنی قبلی الله تعالی دا مراد او د دې جملې درې مطلب دی ها یو مطلب باندې ځان پوهیږي والعمل الصالح عمل الصالح چې يرفعو دغه کلمات طیبه اومده کلمات اوچتای قبولیت ورکي هو دینه ایک عمل ته دا کلمات چې دی دا ذکر اذکار چې دی دا قبولیت ورکی چا تا نیک عمل تا سمجھ لگ نو کده کلمه نا مراد کلمه دا توحید شی لکسنگ چی بازی مفسرین دی کلمه دا توحید علی نو نیک عمل علا قبول لچی مخ کتا کلمه دا توحید ویلی دا مطلب دی یرفعو دا کلمات اوچتای نیک عمل لرا قبلی نیک عمل لرا نو چې کله تا کلمه د توحید ویلی نو الله بیا ستاموس قبل کافر ک ټول عمر منځونه کوي او زکاتونه ور کوي نو داغه منځونه او زکاتونه هغه د الله په نسب باندې قبول لري او کدی نه مراد کلمات نه مراد عام شنو بیا څه مطلب دی نو د نور کلماتو مطابق دی نه قبولیت تامه مراد دی ای عظیم د انسان عمل نیک عمل قبول لري و چې کله انسان ذکر او اذکار کوي نو پدې نیک عمل کې نورانیت او پدې کې قبولیت تامه د ذکر انسان عمل الله قبلې دغه یی تبلیغانو وای و چې ذکر اذکار نه کې انداوته سه بس ویدہ باتونی دي امر ده تعالی نو نیک عمل دعوت شو یا بل شو یا بل شو نیک عمل چي دي چې کله دې سره د انسان ذکر اذکاری نو د دې په ذکر اذکار په وجه باندې عمل ته قبولیت او تقویت او نورانیت ملایږي نو کو کلمات عام مراد شي نو د نورو کلماتو په حق کې دا معنا شوه دا نور ذکر اذکار چې دی د انسان په نیک اعمال کې قبولیت تامه او خیر او برکت پیدا کوي دا معنا شو او بعضی دا معنا الټ علی يرفعو يرفعو کې ضمیر د ګرامر اعتبار سره عمل صالح ته دی يرفعو دا نیک عمل چې دی اوچته یې سره لره الکلمۃ الطیب پاکو کلمات لرا ایو سړی نیک اعمال نشته روزانه تسبیح وسره ټی وی تناسته نظر ذکر او اذکار به الله قبول کی خبره انداله ډیر ذکر اذکار کوي هنر نیک اعمال نه کوي دخلی ذکر اذکار کوي مز نه کوي حج نه کوي زکات نه ور کوي او بس صرف ذکر او اذکار ته ویلې وګدي وګدي تسبیح پیرا کړی پیر دې خبره انداله او روزانه 1500 تسبیح لای ادا ذکر اذکار به قبول شي خبر ځان دل ذکر اذکار دغه کدې ته قبولیت تامه ملاویږي او داده د کار ورکې نو چې دې سره نیک اعمال وي اټیک د پیدایشتا او قبولیت تامه د د انسان ذکر اذکار سره انسان ته پیدا او قبولیت تامه علی راضی چې کله د انسان نور نیک اعمال او چې نور نیک اعمال نی صرف ذکر اذکار کین نو ټیک د سن اس ثواب اشتا او قبولیت تامه هغه ته نه ملاوی ځکه کم شي چې الله پر اس کړه دې هغه نه کوي نو کده ډیره تسبیح والی چې کم مستحب دی نو هغه د طبيعه کامله پیدا نو ورکه اگر چې سن اس ثواب کی نو بازو داړو به معنا الټا کړي رومبه معنا دا وا کلمې د وجنې یک اعمال قبلي د کلمې په برکت دې مدال شو د نیکو اعمالو په برکت باندې د انسان کلمات او ذکر سګي قبلي نو دواړه یو بل سره تړلې دي خبر ځان تعالی د دې وجې تبلیغان ونه ک اعمال دعواتم کو ورسره سم کو ذکر اسکارم کو نو ذکر اسکارم کو په دې نیکو اعمالو ته تقویته او قبولیت ملاويږي او دا غرنګي ذکر اذکار کوا اعمالو ته قبولیت ملاویږي او اعمال کوا نو ذکر اذکار د سم ملاوی تقویت ملاویږي یوم الله جل جلاله تورخیږي دا الله په نسبت باندې مقبول دی او دا یو د بل معاون دی دام الله د دې په برکت باندې سکی قبول نه او درې معنا د دې جملې هغه د چې يرفعون مراد اوچتای الله تعالی او دکنه کو اعمال لرا یا د کلمات لرا يرفعو فاعل الله تعالی لفظ جلاله الله جل جلاله قبولیت ور کینه کو اعمال تا او الله قبولیت ور کی چاہتا صدا دکا ذکر اذکار تا نو قبولیت ور کون کے سوک دے الله جل جلاله ذات تے والعمل الصالح او نیک اعمال چرے چه کلا دا صالح عملی نو يرفعوه الله دې ته قبولیت ورکړي چې کله پکې صالحیت یو نیکوالی او چې کله کلماتو کې طیب کلمات یو پاک کلماتي نو بیا ول الله جل جلاله اوس ورکړي قبولیت ورکړي نو يرفعون مراد الله قبولیت ورکړي او قبولیت ورکون کې څوک دی الله دې پاتې شو داړو به دوه معنی مجاز ذکر نیک عمل ته تقویت او قبولیت ورکړي نو ذکر مجازن حقیقی قبولیت ورکون کې سوق ده الله لري او ذکر یو سبب ده کلمه د توحید یو سبب ده چې انساني وینه کې عملي قبليږي نور حقیقی قبلون کې سوق ده الله تعالی نو کلمې ته نسبت مجازن ده او حقیقی قبلون کې الله تعالی ده بهرحال علم دې دوه مانو اعتبار سره مجاز ده دیم حقیقت ده والذین یمکه ها او دې ځکه یو حدیث موره یو حدیث ذکر کړي علامه تبرانی لا يقبل الله قولا الا بعمل الله تعالى صرف وینا نه قبلې مگر دا چې عمل وسري نو که څوک ذکر قبليږي قبولیت ته منې نو بعضي مفسرین لري حديث شارحین اغه وي ان دلته منافق مراد دي الله تعالى د منافق د منزونه او عملونه داغه د جيب د کلمه الله نه قبلې تر سوچ ورسره عملی تور د کلمه کلمه عملی کړی نه او دا مطلب مراد دی ولا قولا ولا عملا الا بنيه او الله ذکر اذکار دخلی او د عمل دا نه قبلې مگر چې نیت پکې صحیح او دا حدیث هم صحیح دی دا جمله لکه چې نیت برباد نه تاسو حدیث اوریدل او سړی به سر کټ کړي الټا به چې تولی جهنم ته نو عمل او ذکر اذکار کې نیت هم صحیح پکار دی نیت او ریا سره نه قبلې ولا يقبل قولا وعملا ونيه الا بے ثابت سننا او الله تعالی ذکر اذکار او عمل او نیت دا درې وړاندې قبلې مگر دا چې دا سنت مطابقي حرام مال کې ته زکات ورکړو د زکات نیت پکې کنه دا نیت ته الله قبلې خبر ده تعالی نو الله کا ذکر اذکار قبلې دا عمل قبلې که ذکر اذکار کې سنت مطابق نه کړو جمعات کې چې جوړی کړي خلک دا عمل نو باسه خبر ده تعالی نه قبلې یا عمل له پیغمبر یو شان کړه او ته بل شان کې ثابت د سنت دشته الله نه قبلې یا نیت ته پاسیب نیت ته حرام مال کې ته زکات نه دوی نه لای ودا درې واړه نه قبلې نه قول قبلې نه فعل قبلې نه نیت قبلې مگر که قبلې نو په طریقه د سنت باندې چې کلې نو الله یک الا قبلې بار الله حدیث مفسرین دلته کې هغه ذکر کړی چې دلته کې دا خبر راغلی دا چې الله تعالی وینا نه قبلې مگر دا چې نیک عمل وسري د نیک عمل په برکت باندې د د انسان ذکر تم قبولیت ملاویږي او باغی باندې ثواب اضافه کیږي نورانیت پکې راځي. دا حدیث مفصلینه ذکر کړ. والذین یمکرون السیئات اواغسان تخویب د کافرانو ته چې ناکاره تدبیرونه کوي. نبی علیہ السلام د پاره به تدبیرونه کول نه مسی پاره کې ترشیو کله به دې تړل غواړي کې کول غواړي مشورې به کولې جلاوتن کول غواړي لوی مشوره وکړه خبر ځان تعالی والله د قتل مشوره جوړ کړه او ټول ګیر چا پیر شو مختلفو قبیلو نه جمع شو الله جل جلاله وسکلو ناکام. الله فرمای والذین اکسان یم کورون سیات نه کار تدبیرونه کوي لهم عذاب شدید دی لپاره صح عذاب دی و مکر اولایکا او تدبیر دغه خلکو او مکرون دغه خلکو هو یبر اهلا کی دن کی دی باطل کی دن کی دی ختمی دن کی دی مکر دی ته اس پیدا غنور کوي. افمن آیا سوک زوین لہو چی خیست دکلشو یا تاسو عملی ناکار عمل ددو فرا آهو پسوینی دے دی عمل را حسنن خیستا تو دے پچاند اغچر چی حق حقوینی بل باطل باطل نا دوڑا برابر دی فا ان اللہ پس یکینن اللہ تعالی یو ذلو گمرا کئی مناسو کیا شاو چیو والی گمرا کول داغو ویہدیو ہدایت کئی منا چاہتا یا شاو چیو والی ہدایت داغو فلا تذہب نفسو کا پس لار دین شروع استا علیہم پدی باندی حسراتن دا وجی دار منونن پدی باندی ان اللہ یکینن اللہ تعالی علیمون فویدے بی ما پاسو یسناون چی دی کئی واللہ اللذی اللہ تعالی ازاد تیر سلر ریا چرا لیگی حوا گانے فتو ثیرو پس روچ تیدا علی را علی دا صحابن وریزو لرا راکا گی دا وریزو لرا فسوقنا هو اللاوی منبوزو دا وریزی لا بلدی میتنا خاروچتا نوال تیره ورو نفا احیینا اللاوی پس منجون دا کو بی پس سبب دا دی تازک وشنکو پس سبب دا دی الار دازمکی لرا بعد موتی رستو دا مرد دا دینا یعنی رستو دا اچوالی دا دینا دا بنجر کی دو دا دینا کذالک هم دا رنگی النشور پاسیدل لکبرون ندی جمکیدل لکبرون ندی من کان یرید العزت آزوک چیراد لرید عزت فللہ پس حاصل لان پر العزت و عزت جمیعا ٹول پٹولا الی خاص دی اللہ تعالی تا نبل چاہتا یسعد الکلم الطیب ورقیج پاکی کلمی والعمل الصالح یرفعو نیک عمل چی دی قبلی اللہ دی لرا یا والعمل الصالح نیک عمل چی دی یرفعو قبولیت ورکی دی تا دغ کلمت توحید والذین وکسان یمکرون السیئات چاغینا کار تدبیرون کئی لهم دوی د پار عذاب شدید عذاب سخت دے ومکر اولائکا ومکر دغا کسانو دغا صفتون والا کسانو چنا کار تدبیرون کئی ویبور هما حلا کی دن کے دے زائی کی دن کے دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلی وصحبه اجمعین. یا اللہ مدی صلاح فی اطراد نصیب کی اللہ خیر مرکت نصیب دنیا خیرت دسوان وصحب یا اللہ نیک عمال و توفیق رکی اللہ دفاق و کلمات و یلو توفیق را نصیب یا اللہ استاد درق و فنیک و عمال و بند دنیا خیرت کبر کی عزت را نصیب کی یا اللہ بی عزت انا منگو ساتے یا اللہ دا قیامت لکا کی دا زمان نصیب کی پدی بندی زمان گو وفات راوالی اس شک زمان دا قیامت کی دا قیامت پیدا کی یا اللہ تا زمان راضی شی خبر رضا نصیب کی زمان گو نونو معاف کی زمان کمزور خطایانی معاف کی یا اللہ روج خیر خیر سر کی یا اللہ کریم خپل در کی قبول کی یا اللہ د دې برکات باندې زمون پالا کو ملکونو باندې خیرات او برکات راوړ یا الله ترازی شي صلی الله علیه وسلم.